فصل المستثنى لفظ يذكر بعد الا واخواتها ليعلم انه لا ينسب اليه ما نصب الى ما قبلها وهو على قسمين متصل وهو ما اخرج عن متعدد الا واخواتها نخجان القوم الا زيدا ومنقطع وهو المذكور بعد الا واخواتها غير مخرج عن متعدد لعدم دخوله في المستثنى منه نخجان القوم الا حمارا واعلم ان اعراب المستثنى على اربعه اقسام ان كان متصلا وقع بعد الا في كلام موجب او منقطعا كما مر او مقدما على المستثنى منه نحو ما جاءني الا زيدا احد او كان بعد خلا وعدا عند الاكثر او بعد ما خلا وما عدا وليس ولا يكون نحو جاءني القوم خلا زيدا الى اخره كان منصوبا دائق منصوبات سے دیکھ تمیز نغت سے مستثنا دا ذکر کری کبھی دیکھا نا دا سیام منصوب دا منصوبات سے وہ تھا مش کم کم سے شروع کری بولا استثناء و تام چې کوم دې استثناء و استثناء شې دي چې دایوت المستثنى دای مستثنى اصطلاحي تعریف چې په اصطلاح کې نقش کې تعریف دا ولې کنه یو لغوی دا ولې کنه مستثنى په لغت کې چاته ولا شي یا کلا شو ترکه مستثنى چاته ولا شي یا کلا شو او په اصطلاح شې دای تعریف چې کوم دې کنه چې په اصطلاح شې چاته ولا شي چې المستثنى لفظ مستثنى دایو لفظ دا لفظ لفظ یوز کا بار الا و اخوات ہے چې ذکر کول شي وسه دے ہے اعلان ایک کلمه دے اعلان و اخوات او وسه دے اخوات دے کلمه دے اعلان ہے سنا اغانے را ادوات سے سنا چې دې ها اخوات نه ایک مراد دي چې دې فر ہے سنا ها لکه مثلا چې دې ها ها خلا دے ها آزاد ہے ما خلا دے ما آزاد ہے لیسا دے ہے انه شان دادا لا ينسب الیه چه نسبت نکشی الیه جیسے مستثنا تا صحیح کنا ما دی ایخشی نسبا چه نسبت شوا دا الا ما ایخشی تا قبلها چه مقصدی چانا دا ای دیکھ غانا دی چکم دی دیکھے مستثنا نا یا مقصدی ہے کلمه دی اعلانا دا مقصدی کلمه دی دا حاضر چکم دی اعلان تا رجے کا پتویل دی کلمتون سا چکم دی پتویل دی چانا چه مقصدی کلمه دی چانا دا دې لپاره اوسه د اعلان ذکر کوي دا ساده نو لیو علماء چې څه شي چې پاته ولا دی چې انه شان دادا لا ينسبو چې نسبت نکې شي الی هي چاته ها دې مستثنا تا ای دې لفظ نه ای دې لفظ تک دا اوسه د اعلان ذکر نه دا مستثنا ده ها ما دې هغه شي نسبت نه وته کړي نو سبا ته نسبت شو دا اعلان ما ولې کنه هغه شي ته قبلها چې مقصد هي کلمه دې الی دې اخوات دې اعلان ان لکا مثلا جاءنی القوم الا زیدا اذا زیدا نذا جاءنی القوم الا زیدا دا زید ان دا حیات بد کنا مستثنا دا ان دا طریق سجا سکدا یو لفظ دا ها چې زکا شوا دا اوسه دې چانه چې کلمه دې اعلان دې و دا دې پر دې تر شوا دا چې دا پتا ولا دې نه دې کنا ها چې ته ته نسبت نکې دې هغه شي چاہا مقبلہ دے علاقے مقشے ویدے کھانا ہم جیعت ندا جا ہم جیعت ہم جیعت ہم جیعت ندا هغه فعل مې کنه اغه نسبته ده کنه اي مقبله ده لتا مقبله ده لتا کوم دغه نسبته شو ده کنه هم ده ان اغه ته نسبته شو ده و دې زه ته نسبته نه ده دا پته ده ولا دې شي ها چې انه لا يشب وش نسبته نه کوي الیه اي به چاتا ده مستثناتا ده کنه اي چا ما دې اغه شي لقا حجا چي نو سبا الا ما قبلها چې نسبته شو ده ما قبلت ما كنا مستثنا منه ورته کنه یعنی بطه شورا هم قبل تا چا سکتا چکنی چا قوم نه دیگنی نیدی جا نیز بطه دا قوم تا شوا دا و دی زیدون تا ہے ندا شوا دا جا نیز قومو قوم رو غلا دا الا زیدن زید ندا نپو بید دا نیتا دا حوز دی ایلان چی ذکر یا دا خواد ایتا مستثنا بیدا شی و مخشی چی بنا ذکر یا دا کریمه دی ایلان ایتا سویر شی ایتا مستثنا مینو شا قوم مستثنا مینو دا چی تیش پر کنا غنو کو کنه دې غنو کو ده درمش دوی چې وهوا علا قسمینه پیدا کنه ودا ها مستثنات دو د په دوه قسمه ده تمره تپ دوه قسمه ده متصلون و متصلر او څه به تاسو یې بلا چې کومون کا دونو څه ده مون کا ته اګو ها هغه بل دوی می دوانو مې مو کته نو مې ده مون فصله نو مې ده فصله ده ویچی دا پر دواک متصل و متصل دو وی دیکھا نا ایتی متصل قریب تیتا خو چی دا خو وہوا ما دا متصنا متصل دا ما آہا متصنا دو اخری جا چی یحتلی شیوی تیچا نا ان متعدد دین وی دیکھا نا دے ہیں متعدد نا تیچا نا دے متعدد نا سیک مراد دا امسامین ہوں متعدد دا نه ده نه چې خپل شوی د غې مستثنا مینو متعدد نه ده چا نه ده ده او ته دا کا یا خپل د هم سمې نو متعدد نه مراد یا حکم دې نه مراد ده څه کړه ذات شې چې خپل شوی د غې مستثنا مینو متعدد نه یعنی د حکم دې مستثنا نه هو متعدد نه چا دې مستثنا مینو متعدد کې فون دا دې ښه نه ده یا خپل شوی ده څه پوهېږې ها یا دا څه ویا چې اصل شوی دی د مسلمانانو متعدد نه اصل شوی خو په کینه ته وتا ده حکم په دې باندې ده حکم په دې باندې مانا یا اصل شوی دی څه نه یی نه د مسلمانانو متعدد چې کین حکم دی ا حکم دې ده نه دی نه پوهېږي نه دی چې دا احد او خدای چې اصل شوی ان متعددین هو ده نه د مسلمانانو هو متعدد نه څه ده نه ته ته باندې څه سره اصل شوی ته حکم او په څاخه سره د الا په کلمات الا سره وا احواته ویل کنه او دې کا احواته ده څه وخت نه انا ځکه انا اته ته کې په دې باندې تا دا وایي چې ته چې په الا او په احواته ته خدا منه چې الا په ځخې نه ها او دا خاطر په ټول سره یې سره شو نه پېدې کنه ها دې پر جوړه چې ځکه دوا په نه ده او سره ده څه سره چې تر شوې په الا سره ویل کنه یا په ها اخواته ده کنه به یا په خاطر دې د بیا تاسو چې بیا خاطر له بیا دې د خدامه چې بیا شو لا خاطر پر دخل دي او خلاص یو پس دې ته پر دوی چې دغه په خاطر مضاف سره ده یعنی بی الا و احد احواتها او په یو دې ہے احوات دې زغه تر ټول نه یا تر شو ته الا سره او دا و په نه او سره ده یا دې کا سره دې یو دې احوات سره تشبه کنه یا سیدا بس دا تاریخ متنا متصل شو متنا متصل څه تاریخ وو تاسو ته پښته شه پس نه متصل چې نو پښتون دا وو کوم متنا متصل چې ته څه کوي وته هم چې دا لفظ د استلا شو ویل مو ته دنه چې دا عام تاسو نارو چې استلا شو ویل کنه ده متعدد مسلمانو متعدد په اعتبار د حکم سره 50 سره شو وي 13 سره یا په اخوات دي نه خو جان القول الا زيدا دا هو اي دوت کې کوم دا زيد نه ها دا مت نامه تاسو را بچي تاریخ په دې کا واجب نه ها دا چې کوم مت نامه تاسو را روبه ده نه او دا یا سره شو دا اته نه سره شو دا د مسلمانو متعدد نه څه کړه چا کوم دا هم متعدد ده نه کوم کو زيد عمر بکر نمایت نمایت دې ډېر خلک نه برابر کړه نه نام ده کنه اینا اصلا شوالی کنی بده کنه خو پا اعتبار دی تا کرا حکم سره سمانا چاها دې مسلمان چې کوم حکم ده ها اته څه حکم دی مجي اته چې رغلا و نه دا دې نه سره شو ده چې دې دا حکم نه کوم و دا تر شو په تاسو سره ته الا سره تاسو ده کنه ها څنګه تر شو کله سره ها دا نه دا غواله به تاسو نه سره ورکو جاري کوم خلاص دې ها خلوې ده نه انا رجال کوم عذاب دې نه دا تقلو ورکو دې دې تیفه کنه غلط نجاوی تین نے کہا نجان لکھوں تو دیکھا نا خلا غیدن الا غیدن اذا غیدن لئن دارا مزنا متفیلا دو تو دیکھا نا لئن دارا سچ دایا سر شوا دا دے مطمئنو متعدد نا چکوم دے چکن دے خبی دے کھا نا او دا چکن دے دے خکم دے انا سر شوا دا پچا سر سر شوا دا پکنی مرے دے لا سر تاری پر دیکھ شو کنٹر پسا دے چکن دے نام جاگر بس ومنقطعون دا ایک سارا والا گا پہلے تھا نا چپو سے ویڈیو کے چلاپت واقع متصل ہوں ہاں وا من کو بلا من کاتے ہیں من فاصلہ رہتا ہے تشوا تھا نا دے وچ دا ہاں مسلم من کاتے کہتا ہے کہ وچ اول مذکور پہلے تھا نا وچ دا آہا دا ذکر ہے سچ چا مذکور بعد الا اسے دے چھانا دے رانا و اخوات اسے دا اخوات دے دے رانا چھنی دا واقع منا دا اوسرا دا و تو دا کہا فخذ مزاتر دا و اخدے و یہ دا خاتن تیسن دی و غیر مخرجن دای مذکور دی اسے دے لاؤ دا خدا سے خالش غیر مخرجن چی دای نوی اصلا شوا ان متعددن دے چاہ دے مسلمین ہو متعددن آسی تیش پاک ہے نا دے مسلمین ہو متعددن آسی دای اصلا شوا دے مسلمین آسی ویلے لعدم دخولی ہی دے واجی نے دخول دے دنا پھر مسلمین ہو پساش ہے چیزا مسلمین شکو دے چیزن دی دخیل ندا چیزن دی پھر اصلا عام دے جنا پھر اصلا چی دائی دیکھ دے جنس نا وی یا سرکے یا نوی چیزن دی مسلمین ہو منکتیا و منفصلہ پدوا قسم دو پھر اصلا یو خواہا بھی چا ذکر اسا دے لاؤ دے احوات نا یہ نا اسا ذکر بھی وہ اختلا شما نہیں سکے دیکھ متعدد نسی ہے کہ نا ویرے دیواجی نو تو خود دینا تو مطلب میں ہوش چلے پیسہ داخل عام دن دے دے جنس نہ وی دے دے دے جنس نہ نہیں ٹھیک ہے نا چا دے دے جنس نہ نوی ہم تھا خدائی رحمت دے کرے تو چے دے جنس نہ وی ہو رہا نا لکھا سم مثلا ہاں ایسا مثال کمو اوے تے نا دس ہوے چے جان القوم ٹھیک ہے جانل قوم ہو چکم دے الا زیدن جانل قوم الا زیدن سمجھتا نا ہو دا القوم شاہر اسلام ندی دا عزیب سرکے دے پا دیتا ہے دا سے قوم دا سے جماعت تا اشارہ دا سے قوم تا چے آہا دیر قوم نا دا زید ندا سرکے دا دا زید ندا دیر قوم پھر دیتا مثال کا موچے جان کو رغلا متعاہ کون کم آغا خبی عام مراد دی پھر دیتا نا اللہ زید مکرو زید نو را زید چکن دا خدین دا آئی دا کو پھر دیتا نا یہ سر دو تکر پسا دیتا ہوا چکن دی دا زید دا مدخول سے دیلانا دا کنا ہنو دیتا نا او دا انو دا یا سر شوا دی چانا دی متعددنا چاہا قوم دا چکن دی ویلن دا یا سر شوا خوا دیتا نا زکر چی اصل قدل کو دیکھ شیشتی مکشہ دخل ہوئی کن ہاں اور خدا خیر نہ تھا کہ دیتے دیوائی نہ تو کھول دینا پچا ہے وہ مت چا قوم دے خدا واسطے پیسہ دکھنا کو قدی دانا لو ہاں اپ یہ دس سکتے ہیں ہیں پتہ دیکھا دو کا یہ سو بھی نہیں دا پتہ نہ صحیح ہوا من کا تیار ہوا ہے نا چا ہا الکم سے شرابا کی جو مات تبھی دس قوم تھا چے نہ مثلا میں ہو نہیں تیسرا تھا نا ہم ان کا تیار ہوا پہلے تھا نا اے دین مثال تے ویکھ نکو جان قوم الا حمار ہاں جان قوم رغلا مت قوم ہو گسا کی نہیں اخر نہ کی ہن ذکر نے دادی کو دے کھانا اینے دو تک دا دے کھا دون کس مثال شو دے کھانا چے دو تک دا حمار تے دا مسکول او سے دے رانا اندر او دا یا سلا شو نہ دے متعدد نہ چا قوم دے دین دے دے کھانا نہ ذکر ویل دے سلا شو دا تے سل کدر خود دے شیشی چے داخل ہوئی او دے خود اول سلا لکه چې روډ دې ښه نه نه دي کوم په چې څنګه خو باندې ادم دي خو دې کنه او دا خو ساجي دي ها دا څه هر به ده کنه باندې ښه دي جنس نه نه به په داخله هم شو بش څه راغلا او پیری ته نه کله په وی اس دخل جال لكم الا زيدا نہ متفرقہ تے دخل من کتے اتے دخل دو کنا کپ دا کوم شے دا کوم تے اشارہ ا دے اسام سے ہوے تھا دا تے کوم دے مراد نہیں چا زیدا دے ہے نا وی بدا ہے شو متفرقہ وہ کدا کوم نے دا تے کوم مراد چا نہ دا زید نہیں دا ہے شو متفرقہ ال بتا دے خمار مراد چا دا خبر واسطے خدا تیسرا ہاں دا کچا پاپا واشن دے ہے نا دا نہ تے کوم سن پے ہاں خطر کر شا وعلم پوشا کہ ان اعراب المصفنا على اربع اقسام ہوتے رہتا ہوں امیر ہے اس کو وہ نوم نہ پر سکتے ہیں دیا بے رہتا ہوں دیا بے دیتی ہیں دیا مثال دا پہدا تنخمہ میں نویلہ بے دیتی ہیں دیا غارہ مثال رکھو چی مثال کا قدار سے چی جانی القوم و اکمل دے مراد قدیم ہو الا ابلیس بے دا متحصلہ یو کمان کاتے ہیں الا ابلیس دا متصلا هی کومن کته اوی متصلا ها متصلا دا شو وچ پر کوم چې ذکر کې دامن کته یاد هو خدیج ته نو ذکر کې مرادی وی ویلا متصلا دا شو ص ولم ان اعراب المستثنى على اربع اقسام وچ پوسہ چ اعراب دے مستثنا تسلویر قسم دا پسے تسلویر قسم دا چھن ایسا حوالہ قسم دے تو شے اس روش دا وچ فین کانہ کچری وی دا مستثنا سکتے متصل سری متصل وی او دا سے متصل واقع بعد الا چ سکتے وی چ واقع و سے دچھانا الا نہ واقع و سے دچھانا یہ کلمے دے ہاں وہ دچھانا فی کلام الموجب ہو پا کلام موجب شویا کلام موجب دا منا چی نفی نوی نحی نوی اس ابحام میں نوی نفی ہے نحی ہے پا کلام موجب شویا او من کتے ہیں یاد آسی ویچی دا مستثنا یاد مستثنا من کتے آوی سرکی دا من کتے ہیں پا مستثنا مدعات دا تشفا جا سیس پا ان کانا من کتے ہیں کچری دا خواہ چکنے دی من کتے آجی دوی چھے کما مر لکا سرنگ چسائے شو تیر شو دیکھے متصلے آ چھے واقعی اسے دے رہا پا کلام مجب امی صالح تیر شو جانے کمو الا زیدن دو کھا نو دو آ متصلے دو کھا نو واقعی اسے دے رہا نو پا کلام مجب دا کھا نو ودہ من کتے والا مصالح تیر شو لکا جانے کمو الا امارم وی چھے دیمی صدیتا زرات نظر تیر شو بھی دے زانے کدو کنوے کدو او مقدمن یاد آسی بھی چا مستثنا مقدم ہوئی علی المستثنا منہ پہ چاہم دے مستثنا منہ بھون دے کشوہ کھانا پا کلام مجب شوی یا پا کلام غیر ہے مجب شوی نکو ما جاءنی الا زیدن احدون صحیح تھا نا اس دو تک یہ دا الا زیدن زیدن مستثنا دا کھانا دا پا مستثنا منہ چا احدون دا پہ مدہ مقدم دا کھانا مقدم اچھا خدا سے کھانا چا ما جاءنی احدون الا زیدن چیدنی آئے اللہ سوچے ما جانے اللہ زیدن احادن چکنی مستثنا مستثنا مقدم شو کانا او کانا یادوارا مستثنا بعد خلا اسے جیچانا خلانا وعدا اسے جیچانا وعند الاصل پنج زکید اکسار ہے اٹھولے پنج بندہ پنج زکید اکسار ہے او بعد ما خلا یادوارا مستثنا اسے جی ما خلانا وما عدا اسے جی ما عدانا وليس اسے جی ليسنا ولا يكون اسے جیچانا دا ٹھولے پنج مونے لکا جانی قومو خلا زیدن لکا جانی قومو خلا زیدن دو تک دا زیدن وسط دا خلا وکا شوالا کنا ویچی الى آخری ہی الى آخری دا منا چی دا نیرا مثلی تا خیرہ پیرے بیر کرنی یعنی جانی قومو آدا زیدن جانی قومو ما خلا زیدن جانی قومو ما آدا جانی قومو لیسا زیدن جانی جن قومو لا یکونو زیدن نہیں دیکھا نہیں ایسا روشا دیوی چاہ پوستا تھا ان کانا کچھے دا سے وہ دا سے وہ دا سے وہ اگر دیکھا نا بیا کانا وی بدا مستثنا منصوبا نبی صحیح ہندی منصوبا بھی نبی صحیح دا پا سرگیر قسم چھو ہوئی چھے راز مستثنا پر سرگیر دا حیو قسم شو آنا سب سرکے شو نہیں دیکھا تیتے بعد ہے راب سرا چکن دے پر دیکھا دا حیو قسم شو دا سب چکن دے نہیں دیکھا و دا نصب تکی مصفنا سوچو دکی چی دا طولا نقص مروح لدا سرکی دا نقص مصفنا دو چی دے خیرات خیرہ نصب دا چی دن دو بے منصوب آدی تو سے گانے فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا وَقَعَ بَعْدَ إِلَىٰ فِي كَلَامٍ مُوجَبٍ دائی واہ او منقطن جیسا ہے وہاں دا دعا او مقدم من علم رسول من حداد دری تشوہ کھانا او کان بعد خلا دا سلویر او عدا و عدا او سایی تانا دا تینزا تشوہ کھانا او بعد ما حلا یا او سایی ما خلانا پس امر شوڑا شپیر و ما عدا او سایی ما عدانا دا سمر شوڑا و لیسا او سایی تانا ایلیسانا دا سمر شوڑا و لا یکن او سایی تانا دان شوڑا دان نکسمنا من قسم گوسفنا دادو دیتا نا چی دا چی دیتا چولی عرب سا جن دان نصف دا چی دیتا دیتا بعد عرب سا جا پسل ویر قسم دا یو قسم زورا تبیر ایتا دان نو دان نکسم چی دا پا یو قسم سے روح لی پان نصف شو ایتا چولی عرب یو داتا نا نصف شو نپو پیری جاوی تسار نشی دیوی چی پوشا چی عرب مصرنا پسل ویر قسم دا فإن كان تكريبي ده متصل ده كان كمي چاتر جدا متصل متصل سره واچ کندي ها متصل واچ پگه ده کنا ها وقع پگه کنا ها ودا واقعا بعد الى اوسه چانا ده کنا دا وچ متصل وي ها کنا اعتراض پر سر مکتے سر ده کچ کم مکتے او اوسه خلا دته چ او من کتے تشو کنا نه ځکا چې دا متصل وي ودا څه متصل وقع بعد الى چ واقع اوسه چانا وي ها اعلان وي دوی کنه ها چې مثال کې کوم دي دا هغه کنه ها چې جان کوم غیر او غیر دي ترکه ها نه ځکه ها نه دا چې نو واقعیا دې ښانه واچې کوم دي کنه دغه اعلان هو مثال کې کوم دي اوس دې غیرونه واخلې کنه ها یا دې نه نه واچې کوم دي ها او چې کلام یې موجب او په کلام یې تاسې ها موجب شې کوم دي ها په دې سره تاسو دغه نه چې په کلام غیر موجب شې ځکه چې هغه حکم دی اعلان راځي منسوبه دوی کنه اوس به خو په کلام غیر موجب شې ځکه او منقطن یا منقطع ہوئی بلا منقطع پا کالا مجب شئی و کپا لانا غیر مجب شئی نمکا نمکا کمارا او مقدم رو سمینا ہو یا مقدم پا سمینا موندے آپا کالا مجب شئی و کپا کالا غیر مجب شئی وی رکھانا نخمار جانکم الازن او کانا بعد خلاو آدھا یا یوسی دی خلاو آدھا دانا عند الاکسر پنز دکی دی چا باک سار جاتے چا سار پنز بوندی چا وسی خلاو آدھا نوی بدا منصوب آدھا چھنی نن زګره ولې تک چې باغ وی ته کنه چې دا خلا وادا چې تم دي د قرص جرا دي یدن اوس ته چې شامه ضروري ځان کوم خلا ته یدن ځان کوم ادا نه باغ مجرو به نشي نو کته دا خلا وادا څه به نشي نو کنه دا او دا چې موږ کنه اکثر دا څه چې نه دا خلا وادا د څه نماز دي سر کې دي سر کې دي دا خلا او ادا چې کوم په افایل چې دا اعظم بیر مسطر ته بشه چې مقبل ته راځي زګره دې دا په دې کنه نہیں کہا وہ داوود سے کہ میں نے ذکر ہے مصنع میں ہے ہے مفعول بھی ہے سر کہ مفعول ہے مصنع کی کلمہ مصنع نے ذات کا مصنع ذات کا مصنع مصنع ہے کس وقت ہے سر اور بعد ما خلا یا وسط ما خلانا یا دماء دانا وہ وسط لیتنا وسط دے ہاں لا یکونو نسی ہندی نہیں ذکر ہے نجا پہ دے ٹھوڑے شچی کنی کانا منصوب بندہ مصنع لابے سوی جی ہندی لابے ہاں منصوب آوی جی یا داسی دا مقدم پہ چار مدے ہیں زیدن منسوبہ چه دغا مستثنات دو میده کنا دغا مشابهات ده مخلدهی سر پسری شه پا فضله ولی شه چه فضله ده ذکر چه کلام خو پا مخش پا تیل پا و پا مسلمین سر پیغادا کنا جانی لقومو حسن مثال که جانی لقومو الا زیدن ده جانی لقومو فیل پیدا دونا تمرو کنا دانگی پا دبل شاید مقدر میرے پنسان میرے مدے نوکو ما جانی الا زیدن احدون دو تکیا دا زیدن چکنی دا خوزلا دا چکنی ویلی دکا چی دا خا ویلی تانا جملہ ما جانی احدون دا تانا کانو بویلی تانا نوکو بیلی ادا دیوی جلا چی پدا دیلی سورا پیشی دا زکا مصوبہ دا چی دے مفردی دا چی مشابہت ادسا سر دا مصفنا مفردی ہی سرا مفردی ہم منصوبہ بھی ندا مشابہت وزنتیش پلا منصوبہ شوالا تشبه نظرشه باقی دا فریتانا چه دا ورسیه چوکانا بعد خلاوا دا اتصال پنجمونی دیگنا وصویل منصوبه بی ویچی دا زکا چه دا اتصال داوی چه دا خلاف نمزیدو سر شدو و درنگ دا اتصال فی نمزیدو تا دیگر شیع از پایلی فکتا نمیر مسطر دا چرا جید اچا تا مقبل آتا چنی نن دا کرا مقبل آتا چا را جیدی ایسان فعل دی همشه فعل ندا لفا سر سرکی ہوئے نہیں سرکا جان قومو خلا زیدن سرکی ہوئے جان قومو خلا زیدن دا خلا شو واضا میر دا سرکانا آقا دی جان یا ایسا فائل سرو دی جا ایس سرکا نا دی دا منا شیر غلا موتا کون دیکھانا پتا سے خال شے چی خلیو آغارتلین کا خلیو آغارتلین کا ایچانا خلیو دی زیدن نجی اخا تین کی چکین یہ اخا لیو دیتا نا دے زیدنا پیش زیدنا ہو چکین تبو یہ دیتا نا اچھا بچے دا سشولا دے دا خلاش چکن زندگی مستطر چکن دے دیتا نا اخا آئے فائل شو دا زیدنا سے شو اگو سے پسیت امو خلوی شو امو سا مرسا امو سا امو خلوی شو وہ فیہو مصوبہ یہ کھا نا دے دا زکا مصوبہ دا دن کے پتہ آداش آداش دا رہنے کرا نیرے بے ترکیب کا خلاف اگو سا چکن دیتا سا دے ترکیب دینا اگو سا سی تھا وہ یہ کہنا وہ صرف دو کلام روان کو پیا گئے وہ یہ کہنا کہ دا زکا چیا ہا فاعل دا خلا و دا سارے پن من سدی ہاں لیکن مزیدی وہ فاعل ہوڑی کنا فاعل فکتا ازمیر مستتر دا پشے چار جے دا چاتا کہ سن فاعل دا مخشے فاعل تا وہ دا مستنا چتی مزے کو دا سکتو مفول دی دا فن مخیو ہن سوال ان دا سے سلا فخلا و خدا اثر پن من دے ہاں وہ آباد ہو گئے چ خلا و دا قرف جرا دی بیا خلف جرات چکن دو پتہ نہ ہو مت کو تجربہ کر جانا بیا ایت مرنا سے مجدور ہے خلاص نہیں ہوا نا اچھا او او سے دماغ خلانا او سے دماغ دانا ہاں دبلے منصوبہ لو کہے لے تھا نا دا زکا چہ دخلا و دا فال دی سکی دی او پدے شاہ فائل سے تزمیر او ستر دا چکن دی تو لے تھا نا وہ دا مرنا سے شورا مفول دی شیشو نا زکا مفلی هم صبح دی نزکا دا زکا مصبح جن دی دی ما خلا و دا ما دا ایدیسا دا ایدیا فاره نصبر کرا دا و دا وسط دلیسا نا چکن دی میرے کانا دا زکا چلیسا دا فاره نا پیسانا دا نا زکا نلالی سی زمیر دا مستر چا مکبر ترجی دا آخا اسم در ایسا شو و مستخناتی دا حسا دا لکن مثال کلا سوی چی جانی کومو لیسا دا لیسا هوا زمیر دا آخا اسم دا چا شو چاہا دا کون تارا جے رسیم میرے کھانا وہ دا زنی سیر شد کن دی خبر دے کھانا خبر دے لیسا مفول دی کھانا اپا دینا کسا منصوب دی کھانا منصوب دانگی دا بل چکن دی الہ یکون نا غصر دی زکر چی دا الہ یکون دا یکون سو را چکن دی دا اپا دینا کسانا دا کھانا ندا چکن دا کھانا آغا اسم افیکت چکن دی آزمیر چا مقبلہ تا را جے دا وہ مطفنا بیسا ایشی آبی کسن دی خبر شی وہ خبر دا پا نیا کسا منصوبہ بھی تھا نیا زکا چکن منصوبہ شو دانک دیر بشید